Het pyramijn speelt heel de dag zijn liedje van lief en leed op plein en straat en gracht. En even wordt door het zangerig melodietje in ieder hart wat zonneschijn gebracht. Zing je lied van liefde en van leven. Zing je lied van zomerzonneschijn. Laat het vrij door open vensters zweven. Tot het drinkt in het hart van groot en klein. Zing je lief waarin verlangen fluistert, dat het hart van alle mensen kent. Zing je lief waar ieder graag naar luistert, want geen stad kan zonder pyramenten. De orgelman draait onvermoeid de zwengel, eerst links dan rechts, terwijl het orgel gaat. En schokkend slaat een blond gelokte engel op het pyramid met houten arm de maat. Zing je lied waarin verlangen fluistert, dat het hart van alle mensen kent. Zing je lied waar ieder graag naar luistert, want geen stad kan zonder pyramiden.